Наталія Ковалькова. Хочу додому. Самогубство – це благання про допомогу, яке ніхто не почув. Равіль Алеєв. Прощавайте, усі добрі люди. 1 вересня 2009 року. Все, я нарешті зважилася. Не судіть мене суворо. Якщо я когось образила, вибачте, я не зі зла. Більше не хочу жити. Поки нікого вдома немає, я це зроблю. Дуже хочу, щоб мене зрозуміли ті, хто знав. Якщо хтось захоче прочитати мій щоденник, бабусю, дозволь цій людині. Це моє останнє прохання. Ніхто в цьому не винен. Ніхто. Ніхто, чуєте? Нікого не звинувачуйте. Мені 12 років. Я перейшла до 6 класу. Звати мене Христина, на честь Ісуса Христа. Сьогодні до школи я не пішла, та вже ніколи не піду. Останні 4 роки я жила з бабусею та її теперішнім чоловіком, дідом Павлом. Мій рідний дідусь давно помер. Не подумайте, що в мене немає тата чи мами. Все навпаки. Є тато та мама. У тата інша дружина, в них 3 дітей. Тато дуже любить їх і піклується про них. Вони мешкають у 2-поверховому великому будинку. У мене там теж є своя кімната. Моя мама мешкає в іншому місті. Вона не зовсім здорова, навіть гірше. Вона дуже хвора. У неї щось із головою. Бідолашна моя матуся. Вона така гарна, молода і така хвора. Вона говорила, що це я винна у її хворобі, бо це сталося з нею після того, як я народилася. Коли мама мені дзвонить по мобілці, я потім завжди плачу. Мені її шкода. А дзвонить вона часто і починає так. «Ти ще жива? Не померла ще?» А потім скаржиться, що їй без мене дуже погано, що в неї, крім мене, нікого немає, що я покинула її одну. Та тепер вона навіть не знає, як їй жити, заради чого і заради кого. Тато не захотів жити з моєю мамою через її хворобу, і ми з мамою поїхали до її рідного міста. І я там жила з нею 8 років. Коли в неї починалися напади хвороби, мені здається, що я хворіла разом із нею. Мені тоді нічого не хотілося, ні грати, ні бачити нікого, ні дружити з кимось. Соромилася, що в мене така мати. І тепер теж не можу просто веселитися, сміятися та радіти, як інші діти, бо завжди у ці хвилини згадую свою маму. Здається, що настане день, і я раптом стану такою, як вона. Адже я так на неї схожа. Це всі кажуть, хто нас бачив разом. А потім, коли настав час йти до школи, бабуся мене забрала до себе. Люди, добрі люди, мені дуже погано зараз і дуже страшно. Я хочу додому. Нікого. Нікого немає поряд. Сьогодні бабуся поїхала з дідом на дачу. Вони хотіли забрати мене із собою, але я відмовилася. Мені все набридло. Все-все. По-справжньому мене ніхто не любить. Я це відчуваю майже завжди. Для них я просто тягар і зайва. Та й у школі ні з ким не потоваришувала. А з нашою класною торік і взагалі посварилася. Я це добре запам'ятала. Ні, я розумію, що вона хороша вчителька та бажає мені добра. Але не можу терпіти, коли на мене кричать чи роблять зауваження у присутності всього класу. Ганьблять мене. У школі, в таборі, де я провела літо, так часто в мені виникало те саме бажання. Хочу додому. Бабуся завжди нагадує, ти повинна підкорятися волі старших. Ти ще дитина та повинна слухати і батьків, і вчителів. А я їй у відповідь, не люблю, щоб мною понукали та командували. Терпіти цього не можу. Спочатку мені здавалося, що жити легко та просто. Радіти сонцю, блакитному небу, морю, квітам у саду та деревам, слухати, як співають птахи у нас у саду, радіти нашій кішці, собаці, мати друзів, з якими було б весело та цікаво, та щоб ми були заодно. Думала, що можна просто так любити та робити комусь щось добре, щоб потім тебе похвалили та подякували, щоб батьки купували все, що захочеш. Ні, краще так, щоб усе, що тобі потрібне, щоб у тебе було. Але вийшло все навпаки. Тепер мені все одно. Мені особисто нічого вже не потрібно. Іноді я запитую себе, а що потім? Думаю, стане дуже легко та вільно. Не треба витрачати гроші, щоб мене одягати, годувати, вчити. Не треба буде вчитися, вставати рано вранці та бігти до школи, щоб кимось стати. Може, буду багатою і крутою, а може і бідною і убогою. Не треба важко працювати, як тато чи бабуся. Не треба нікому нічого доводити, що я не дура. Та теж щось розумію і не дурніша, ніж вони. Не треба буде боротися за хороші оцінки у школі. Мені це не цікаво. Але головне, не треба боятися, що тебе ніхто не полюбить, і ти залишишся нікому не потрібним і самотнім, як мама. Що тебе обдурять, говорячи, що люблять, а потім зрадять, пройдуть повз і навіть не помітять. Не треба боятися, що тебе ніхто не примушуватиме любити насильно, як у кіно, по телику, я часто бачила та про таке чула не раз. Це все жахливо та страшно. Відько, це я тобі пишу. У 5 класі я закохалася вперше, і це був ти. Я малювала у зошитах, на склі, на стінах твоє ім'я, збирала в альбом усі фотки з тобою, навіть намагалася писати тобі вірші. А ти добрий, гарний, розумний, не помічав мене. Ти закохався в інше дівчисько, та з нею ти дружиш. Прощавай, Відько. Це ще одна причина, щоб нікого більше з тих, хто живе, не бачити. Бабуся моя, найкраща та найдобріша. Ти плакатимеш за мною, знаю, але я не вірю більше у своє щасливе майбутнє. Прощавайте, бабусю! діду. Тато і мамо, я навіть не знаю, навіщо ви народили мене. Може, для того, щоб мама збожеволіла, а ти, тату, одружився з іншою. Сьогодні в небі я побачила два довгих білих крила через весь небозвід у дрібних білих, дуже ніжних пір'їнках. Вони не рухалися, а просто завмерли в небі. Я одразу ж подумала, що це крила мого ангела, що він подає мені знак. Він прилетів за мною та чекає на мене в хмарах. Ось і все, що я хотіла на сам кінець сказати. Прощавайте, усі добрі люди. Від померлої Христини. Коли пізно ввечері з дачі повернулася бабуся, вона, відчинивши хвіртку, у темряві побачила фігурку внучки, що стоїть біля старої сливи спиною. Вона голосно покликала її на ім'я, але та навіть не ворухнулася. Сталося щось, підказувало серце. Кинувши сумки, кинулася до дитини та раптом з жахом побачила, що ноги дівчинки бовтаються в повітрі, а голівка, як квітка, що зав'яла, звисає на мотузці. Її дихання розчинилося в густому повітрі. Для неї назавжди настала осіння ніч. Господи, Боже мій, що ти наробила, Христиночко? Що ти зробила з собою, Боже мій? Дихання перехопило, крик жаху розірвав вечірню тишу саду. Післямова. За статистикою, щорічно закінчують життя самогубством понад 4 мільйони людей, не знаючи, що після смерті на них чекають страшні муки пекла за вбивство, так як людина сама вбила себе, створену Богом, і як написано в Біблії. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Об'явлення, 20 розділ, 15 вірш та 21 розділ, 7 вірш. Христиночко, дівчинко, якби я знала, що в тебе на душі, якби я коли-небудь бачила тебе або особисто спілкувалася з тобою, то сказала б, треба жити, жити, незважаючи на будь-що, через біль і страждання, все перетерпіти. Життя – велика коштовність, з ним треба поводитися дуже дбайливо. Потрібно високо його цінувати, не витрачати марно. Якщо любиш інших по-справжньому, то готова прийти на допомогу тим, хто особливо потребує твоєї допомоги, і любов повернеться до тебе в 100 разів. Подивися, з якою ніжністю та любов'ю Бог створив для нас незвичайної краси світ, усе поклав до ніг наших, все це для нас, його дітей. Щоб це зрозуміти, потрібно розмірковувати, розмовляти з Богом, все-все йому розповідати, питати його поради, читаючи залишене ним слово, Біблію, молячись, сповідаючись. Він почує та прийде на допомогу. Він подарує сенс життя і радість, і щастя. Якби я могла донести до тебе ці слова за життя, щоб ти повірила. О, якби не було так безнадійно пізно. Якби.